بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سامعین مکرم، سورہ النمل جسے آپ نے نماز تراویح میں سماعت فرمایا، اس میں اللہ تبارک اسم و تعالی نے سب سے پہلے تو قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو کہ ہر چیز کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب ہے. کتاب اللہ کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس میں پہلوں اور آخروں کے علم کو جمع کر دیا ہے، اور ایسے ایسے معارف کو اس کتاب میں یکجا کر دیا ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا. تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، اس کا واضح ہونا اور اس کی آیات کا ایک دوسرے سے متضاد نہ ہونا، اس پر کوئی ٹکراؤ اور ایک دوسرے مفاہیم کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت نہ ہونا، یہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کے معانی کا اعجاز ہے اور اس کی عظمت ہے. اس کے بعد اللہ نے سورہ نمل میں پانچ نبیوں کے قصے کو دہرایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دہرایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا. یہ پانچ قصے دہرائے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو باتیں یہاں پر فرمائی ہیں وہ قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام پہ نہیں فرمائی. مثلا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، اور کیسی بادشاہی اور کیسی قوت عطا فرمائی، اور کیسا علم دیا، اللہ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا. اللہ کہتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کے بعد ان کے علم، ان کے فضل اور وہ دین جو انہوں نے چھوڑا تھا اس کے وارث بنے. اور پھر ان کی خوبی یہ تھی کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری کائنات پر بادشاہ بنایا تھا. یہ انسانی تاریخ میں اکیلا واقعہ ہے جب کسی انسان کو انسانوں کا بھی بادشاہ بنایا گیا ہو، جنوں کا بھی بادشاہ بنایا گیا ہو، تمام حیوانات کا، جمادات کا، حتیٰ کہ چلنے والی ہواؤں کو بھی اللہ نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کی خوبی تھی. اور اپنی بادشاہی کی اسی وسعت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم بھی بہت وسیع دیا تھا. وہ ہر جانور کی بولی کو سمجھتے تھے. قرآن کہتے علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے. لیکن آگے چل کر جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حشرات، زمین پر رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مکوڑوں کی بولیوں کو بھی سمجھا کرتے تھے. یہ شان ہے جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں ایک وقت سلیمان کا لشکر تیار ہو رہا تھا. اب یہ لشکر بھی کیسی عظمت والا ہوگا جس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، حیوانات بھی تھے، اور اڑنے والے پرندے بھی تھے، جاندار تھے. بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا تھا، اور اسی لیے لشکر کی تیاری بھی بہت بڑی ہوا کرتی تھی. اور سلیمان علیہ السلام اس کی تیاریوں اور اس کے نظم و ضبط کا خود خیال رکھا کرتے تھے اور اس کا خود جائزہ لیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام اپنے اس لشکر کو لے کر نکلے تو ایک ایسی وادی میں داخل ہوتے ہیں جہاں چیونٹیاں سفر کرتے ہوئے جا رہی ہیں. تو ایک چیونٹی جب سلیمان کے اتنے بڑے لشکر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو چیونٹیوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹیوں تم اپنی بل میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر کو علم نہ ہو اور وہ تمہیں روند کے رکھ دیں. یہ چونٹی نے بات کہی. سلیمان علیہ السلام، میں کہتا ہوں اتنی نعمتیں ملنے کے بعد یہ عاجزی ان کے ساری سلیمان کی ذات کا ایک خاصہ ہے. آج کسی شخص کو 2 فٹ کی جگہ پہ اقتدار ملتا ہے اختیار ملتا ہے، اس کی نگاہیں نیچا ہونا بھول جاتی ہیں، لیکن سلیمان کی اتنی بڑی بادشاہی، یہ طاقتیں، قوتیں، اتنے بڑے لشکر اور اتنا کر و فر، اس کے باوجود زمین پہ رنگنے والی ایک معمولی سی چونٹی جو شاید غور کیے بغیر دکھائی بھی نہیں دیتی، اس کی آواز آتی ہے اور سلیمان اس کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اس کا پورا رد عمل پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، اے اللہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی، اے اللہ یہ آج چھوٹے چھوٹے حشرات جو سلیمان کی قوت کو دیکھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مجھے تیری قوتیں یاد دلا رہے ہیں، تو مجھے توفیق دے میں ان نعمتوں کا شکر کر لوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام کی عاجزی، انکساری، اللہ کی طرف رجوع اور نعمتوں کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ نہ کہنا، اور اللہ کی کرم فرمائی اور اس کی قدرتوں کا سہرا قرار دینا، یہ سلیمان علیہ السلام کا یہ وصف اس واقعے میں کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے، چونٹی کیا کہہ رہی ہے، آج انسان اشرف المخلوقات ہو کے اس عقیدے کو نہیں سمجھ سکا کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ نے عالم الغیب بنائی ہو، کائنات میں ایسا علم جس کی کوئی حد نہ ہو، ایسا علم جو کسی کے دیے بغیر آ گیا ہو، یہ علم صرف ایک ہستی کے پاس ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک۔ یہ بات آج انسان نہ جانے، یا جاننے کے بعد آنکھوں کو بند کر لے، دل پر غلاف چڑھا لے، یہ ممکن ہے، لیکن زمین پہ رینگنے والی چونٹی بھی اس عقیدے کو سمجھتی تھی اور پکار کے کہہ رہی تھی، لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون، لوگ کہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، چونٹی کہتی ہے نہیں نہیں، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، سلیمان اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ چونٹیوں کو روند ڈالیں گے۔ یہ عقیدہ ہے، اللہ نے ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی اظہار فرمایا۔ پھر یہاں ہدہد کے واقعے کا ذکر کیا اللہ نے، سلیمان علیہ السلام بہت ہی بہترین منتظم بھی تھے اور اپنی سلطنت کے وسیع و عریض نظام کا خود جائزہ لیتے تھے، مینجمنٹ کے اصولوں کو سمجھتے تھے، پرندوں کے مسائل کو دیکھتے، جانوروں کے مسائل کو دیکھتے، جنوں کے مسائل کو دیکھتے، انسانوں کو دیکھا کرتے، پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے، کہتے ہیں ہدہد کہاں چلا گیا، یہ کیوں پوچھ کے نہیں گیا، اجتماعی نظام میں کسی شخص کا بغیر اجازت کے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے چلے جانا بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، صحابہ جب پیغمبر کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے تھے، اجازت لیے بغیر غیر حاضر نہیں رہتے تھے، یہ اصول ہوتا ہے جب آپ اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پرندے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، سلیمان کہتے ہیں پوچھ کے نہیں گیا، رخصت لے کے نہیں گیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، چونکہ یہ بتائے بغیر چلا گیا، اب آئے گا تو یا تو میں اس کو پنش کروں گا، سزا دوں گا، یا پھر میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اجتماعی کام میں کسی آدمی کی ذمہ داری کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب حدود واپس آتا ہے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، آدمی یہ آیات پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ ایک پرندہ جو صرف آسمان کی بلندیوں پہ اڑنا جانتا ہے، وہ بھی عقیدہ علم الغیب کو سمجھتا ہے۔ ہدہد کیا کہہ رہا ہے، ہدہد کہتا ہے سلیمان عالم الغیب نہیں ہے۔ وہ کیا آ کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے حضرت سلیمان میں ایک ایسی قوم کی خبر لے کے آیا ہوں جس کا علم اور خبر آپ کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے۔ اس عقیدے کو وہ بھی سمجھ رہا ہے، اور میں دیکھ کے آیا ہوں سبا کے علاقے میں، وہاں پہ قوم ہے جو سورج کی پرستش کرنے والی ہے، اور اس پر ایک حکومت، ایک عورت کو حکمران بنایا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا نظم و نسق عورت کے ہاتھ میں چلا جائے۔ آج انسان بڑی بڑی عقل رکھنے والا، بڑی بڑی تہذیبوں اور تمدنوں کی گفتگو کرنے والا، یہ سمجھنے سے قاصر ہو چکا کہ عورت کا میدان کیا ہے اور مرد کا میدان کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے عورت مرد برابر ہیں برابر ہیں. لیکن اس وقت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں پرندوں کو بھی اللہ نے اتنا شعور دیا تھا، اتنا علم اور احساس دیا تھا کہ پرندہ بھی سمجھتا تھا وہ جگہ جہاں مرد کو ہونا چاہیے وہاں عورت فٹ نہیں ہو سکتی، جہاں عورت کو ہونا چاہیے وہاں مرد فٹ نہیں ہو سکتا. اور پرندہ آ کے تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہاں پہ ایک عورت کے پاس حکمرانی، یہ کیسی عجیب بات ہے. پھر سلیمان علیہ السلام اس کو دعوت بھیجتے ہیں، ملکہ سبا جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں بلقیس بھی ذکر ہوا، اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. پھر اس کو معجزانہ طریقے سے اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کے پھر اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اپنی قوتوں کا اظہار بھی اس کے سامنے کرتے ہیں. اور پھر وہ خاتون آپ کے دین پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آتی ہے. اس کے بعد اللہ نے سورہ نمل میں توحید کے پانچ دلائل کو عجیب طریقے سے ذکر فرمایا. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرتا ہے اور آسمان سے پانیوں کو اتارتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے بارونق یہ لہلہاتے سرسبز باغات پیدا کرتا ہے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم سب مل کر الٹے بھی لٹک جاتے، باغات کے اندر یہ پھل دینے والے اور سایہ کرنے والے درختوں کو اگا نہیں سکتے تھے. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ، یہ باغات دیکھنے کے بعد بتاؤ کیا کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ الہ ہے؟ اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے ٹھہرنے کے لیے ہموار بنا دیا؟ کون ہے جس نے اس کو پھاڑ کے اس کے اندر سے نہروں کو جاری کر دیا؟ کون ہے جس نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا؟ کون ہے جس نے پانیوں کو آپس میں ملنے سے روکنے کے لیے ایسا پردہ لگایا؟ تم دنیا میں پانی کو پانی سے ممتاز نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ایسا پردہ لگایا جو نظر نہیں آتا لیکن کھاری پانی کو میٹھے سے ملنے نہیں دیتا، ایک رنگ کے پانی کو دوسرے رنگ کے پانی میں شامل نہیں ہونے دیتا. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ، اللہ کی یہ نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی کہو گے کوئی اور الہ ہے؟ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، تیسری دلیل دی، کہا کون ہے جو مجبور اور بے کس کی پکار کو سنتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے؟ کون ہے جس نے زمین میں تمہیں ایک کے بعد دوسرا آنے اور جانے والا بنایا؟ ایسا نہیں کیا کہ ہر نسل، ہر امت، ہر قوم، ہر برادری کو ایک ہی وقت میں زمین پر بسا دیتا؟ اگر یہ کرتا غذائی قلت پیدا ہو جاتی، زمین کا دامن تنگ ہو جاتا. یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس نے ایک امت کو بسایا، پھر اس کو بھیجا، دوسری کو لایا، ایک نسل کو رکھا، اس کے بعد دوسری کو بسایا. فرمایا ان قدرتوں کو دیکھنے کے بعد بھی کہو گے اس کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہیں پانیوں میں اور خشکیوں میں راستے دکھاتا ہے؟ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، کون ہے جو بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیج کر تمہیں بشارتیں اور خوشخبریاں دیتا ہے کہ قحط سالی میں پسے ہوئے لوگ ان ہواؤں کو دیکھ کر جھوم جھوم جاتے ہیں؟ فرمایا نعمتوں کو دیکھ کے بھی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اس کائنات کو سب سے پہلے کس نے بنایا، پھر اس کو لوٹاتا کون ہے، اور کون ہے جو آسمان و زمین سے رزق کی بارشیں کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ، کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بناؤ گے؟ پھر اللہ نے سورہ نمل کی یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 65 ہے، اس کو بہت بڑے اصول کے طور پہ ذکر فرما دیا. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، آسمان و زمین میں غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، إِلَّا اللَّهِ، مگر اللہ کے پاس. یہ وہ اصول ہے جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، عقیدہ صحابہ کا، عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا. دنیا کی ہر ہستی، خواہ وہ نبی ہو، رسول ہو، ان پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ ہوں، حواری ہوں، اور ان پر ایمان رکھنے والے بعد میں آنے والے مومنین ہوں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر علم کے دو کوالٹیز، دو خصوصیات موجود ہوں. ایک، اس کا علم غیر عطائی ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، بس خود سے اس کے پاس وہ علم آ گیا ہو. دوسری بات، اس کا علم لامحدود ہو. یہ دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا. صرف اور صرف یہ علم اگر خاصا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ کا ہے. اس کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کا بتایا ہوا نہیں ہے، وہ علم پہ حاوی ہے، وہ علم کے مبدا اور منتہا کو اپنی ذات میں رکھنے والا ہے. اور اس کا علم محدود نہیں لا محدود ہے، ما کان اور ما یکون کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس عقیدے کو بھی اللہ نے سورہ نمل میں واضح فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہ قصہ پیچھے بھی قرآن مجید کے بعض مقامات پہ تفصیلا ذکر ہوا ہے اور آپ نے اس کو سنا ہوگا، لیکن اگر میں صرف چند باتوں میں یہ پورا قصہ دہراؤں اور اس کا وہ حصہ جو قرآن مجید کے اس مقام پر ہے اور کسی مقام پہ نہیں، اس کی تفصیل کو ہم اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں، موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں سے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے خود سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ چھوٹے سے تھے، فرعون لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے آپ کو محفوظ کیا، ایک تابوت میں ڈلوایا، پھر دریا کی لہروں پر بہاتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچایا، جو قاتل اور غاصب اور ظالم تھا اسی کے سائے میں رکھ کر نعمتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کروایا، پھر ماں کی محبت بھی کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، موسیٰ کو دودھ پینے کے بہانے اپنی حقیقی ماں کے پاس واپس پہنچایا، پھر موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں، اللہ ان کو علم اور حکمت عطا فرماتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مصر میں دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، ایک قوم قبط سے ہے، فرعون کی قوم سے ہے، دونوں لڑتے لڑتے جب ایک دوسرے کو مارنے کے قریب ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کا شخص مدد کے لیے بلاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، فرعونی کو مکہ رسید کرتے ہیں، فقضا علی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ شخص موسیٰ کی قوت اور طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ موسیٰ کو اللہ نے بڑا قوی بنایا تھا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے، یہ قتل خطا ہوتا ہے، آپ نے فائر کیا پرندے کو مارنے کے لیے، گولی کا ایک حصہ اور ٹکڑا جا کے کسی انسان کو لگ گیا، وہ مر گیا، یہ قتل خطا ہے، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، چھوٹی غلطی ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے پیغمبروں کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، پیغمبروں کو عصمت حاصل ہوتی ہے، لیکن اصول ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ لوگ جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں چھوٹی سی خطا بھی ہو جائے وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا تھا، مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ شخص مر گیا، کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام مجھ سے ہو گیا، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ بعد میں جب آپ کے اس عمل کے بارے میں خبر پھیل جاتی ہے، آپ کو سزا دینے کے لیے فرعونی تیار ہو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ ہوتا ہے اب اس شہر سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، پہلے کبھی مصر سے باہر گئے نہیں تھے، کہاں جائیں؟ آسمان سے فرشتہ اللہ بھیجتے ہیں، گھوڑا دے کے بھیجتے ہیں، وہ موسیٰ کو سوار کر کے ایک سفر پہ ایک راستے اور ایک منزل کی طرف ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں تو مدین کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ مفسرین میں سے اکثر کا خیال ہے کہ شعیب علیہ السلام اس وقت حیات تھے، بڑھاپے کی عمر میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب شہر مدین میں داخل ہوتے ہیں، ایک چشمہ ایک گھاٹ ہے جہاں چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں ٹھہر جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، دیکھتے ہیں رش اور ازدحام اور بھیڑ بہت زیادہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ سائڈ پہ دو خواتین بھی کھڑی ہیں۔ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اللہ کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرنے والا ہوتا ہے، وہ خدمت خلق کا بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں پانی لے کے جا رہے ہیں، یہ خواتین بیچاری محروم کھڑی ہیں، موسیٰ ان کے پاس جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتی ہیں جب تک یہ چرواہے موجود ہیں ہماری حیا اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے جانوروں کو ان کے بیچوں بیچ لے جا کر پانی پلائیں، آج اختلاط مرد و زن کو جواز پیش کے طور پر پیش کرنے والے، اللہ کے قرآن میں یہ بیان کیا ہوا قصہ پڑھیں اور شرم اور چھوٹے چھوٹے وہ نظریات جو آج مغرب تعلیم کے ذریعے میڈیا کے ذریعے بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ہمارے اندر رواج دے رہا ہے، ذرا ان کا اس میزان میں رکھ کر جائزہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تمہارے جانوروں کو میں پانی پلاتا ہوں، جانور لے کر پانی پلاتے ہیں، وہ خواتین چلی جاتی ہیں، پھر ان میں سے ایک خاتون واپس آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہاں کھڑے ہیں اللہ سے دعا کر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نے یہ سفر کروایا، مصر سے نکلوایا، ہجرت ہو گئی، اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، گھر نہیں، روزی نہیں، ملازمت نہیں، نوکری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں، تو دینے والا ہے، مجھے دے۔ ابھی یہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ ایک خاتون پھر واپس آتی ہیں، قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی، پردے میں ملبوس، جو عورت کا اصل زیور اور حسن ہوتا ہے اس میں لپٹی ہوئی یہ خاتون آتی ہے اور کہتی ہے تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ تجھے اس کام کی اجرت دینا چاہتا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خاتون لے جاتی ہیں، وہاں جاتے ہیں، حضرت شعیب اللہ کے نبی سے موسیٰ کی ملاقات ہوتی ہے، سارا ماجرا ان کو سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دی ہے۔ اور پھر ان کے سامنے رکھتے ہیں، اس خاتون جو ان کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو اپنی زمینوں، اپنے باغات کی رکھوالی کے لیے اور اس پر کام کرنے کے لیے رکھ لیں۔ یا اللہ نے دو صفات ذکر فرمائی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس آدمی کو کام پہ لگایا جائے اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ القوی ہو، الامین ہو، جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے بھرپور ہو، جسم سے لاغر اور کمزور نہ ہو، ذہن سے کند نہ ہو، کیونکہ وہ اجتماعی کاموں کو برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز الامین، امانت اور دیانت دار ہو۔ کہتی ہے یہ شخص بڑا قوی اور امین ہے، اور بعض روایات میں موجود ہے اس خاتون نے اپنے باپ کے سامنے وجہ بھی بیان کی، کہا وہ چشمہ جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے اس کے اوپر اتنا وزنی پتھر پڑا ہوا تھا جس کو 10 لوگ مل کے اٹھایا کرتے تھے، لیکن یہ موسیٰ نامی شخص جب ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے کے گیا، اس نے اکیلے ہی وہ وزنی پتھر اٹھایا اور دائیں اور بائیں رکھ لیا۔ اور فرمایا اس کی امانت اور دیانت کا عالم کیا ہے، جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی تھی اور ہم مہوے سفر ہوئے تھے، اس نے کہا بی بی راستے کو تم جانتی ہو، لیکن میری حیا یہ اجازت نہیں دیتی کہ تم میری آنکھوں کے سامنے چلو، تم میری پیٹھ کے پیچھے آ جاؤ، موسیٰ آگے چلے گا، عورت پیچھے چلے گی، اگر راستہ بتانا ہوگا تو پتھر پھینک کے دائیں اور بائیں کا اشارہ کرنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ امانت اور دیانت دار ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شعیب کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں 8 سال اجرت کرو، 8 سال مزدوری کرو، اجرت تمہاری یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا گھر بسا دیا، 10 سال شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی، اللہ نے مال بھی دے دیا، رزق بھی دے دیا، ملازمت بھی دے دی، بیوی بھی دے دی، ساری چیزیں جو مصر میں چھوڑ کے آئے تھے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا سے اللہ نے وہ سب کچھ موسیٰ کو واپس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اللہ قارون کا ذکر فرماتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، یہ قصہ پڑھنے اور سمجھنے والا ہے۔ قارون کون تھا؟ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ بہت بڑا تاجر اور بزنس مین تھا، اور ایک رائے یہ ہے یہ اسی طرح کسی ایکسائز اور ٹیکسیشن کے محکمے کا ملازم اور افسر تھا، جن کو ظلم کرنا، ناانصافی اور کرپشن کرنا جن کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ قارون بھی عامل تھا، فرعون کی طرف سے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا کرتا تھا، فبغا علیہم، ان پہ ظلم کرتا تھا، ناانصافی کرتا تھا اور جبر کے ساتھ مال اکٹھا کرتا تھا، اسی لیے اس کے پاس خزانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی وسعتوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ خزانے تو کیا ہوں گے، ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی جماعت، طاقتور جماعت مشکل محسوس کیا کرتی تھی۔ لَتَنُوءُ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، یعنی ایک بہت بڑی جماعت وہ چابیاں اٹھائے تب بھی جھک جھک جائے۔ یہ قوت اور یہ خزانے تھے جو اللہ نے قارون کو عطا فرمائے تھے، اور اس کے لوگ اسے کہا کرتے تھے لا تفرح، تو اترایا نہ کر، تکبر نہ کیا کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے دنیا کا حصہ بھی لے، لیکن جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کر کے آخرت کا حصہ بھی تیار کر لے۔ جو احسان اللہ نے تجھ پہ کیا ہے وہ احسان اب اللہ کی مخلوق پہ کر لے، اور فساد نہ مچا زمین میں۔ وہی جواب جو آج بھی کسی کامیاب شخص کے پاس ہوتا ہے جس کو اللہ نے دین کی دولت نہیں دی ہوتی بدقسمتی سے، وہ کہتا ہے یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ صاحب منبر و محراب مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کی دین ہے، نہیں نہیں، یہ میرے تجربے سے مجھے ملا ہے، یہ باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری محنت ہے، یہ پوری زندگی کا حاصل ہے، یہ تو میں نے اپنے ناتواں کندھوں پہ بوجھ اٹھا اٹھا کے مال کمایا، یہ بزنس، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس۔ وہی جواب قارون دیتا ہے، کہتے الا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال کسی خدا نے مجھے نہیں دیا، یہ مال میرے علم کا نتیجہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جانتا نہیں تھا، اللہ نے ایسوں کو بھی ہلاک کیا جن کے پاس اس سے زیادہ مال اور دولت موجود تھی، جو اس سے زیادہ طاقت والے تھے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اس کے مال نے، اس کی ہوس نے، اس کے لالچ نے اور دولت کے اندر ڈوبی ہوئی خواہشات نے اس کے ایمان پہ پردہ ڈال رکھا تھا۔ اب یہ اتراتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پروٹوکول کے ساتھ اپنی دولت کا اظہار کرتے ہوئے نکلتا ہے تو دو رویے سامنے آتے ہیں۔ آج بھی انسان جب کسی صاحب نعمت کو دیکھتا ہے دو ہی قسم کے رویے پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حسرتیں کرنے لگتے ہیں، کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ صرف مال اور دولت کی محبت کی رو میں بہنے والے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہوا، قارون نکلا، کچھ لوگوں نے کہا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو مل گیا، یہ بڑا قسمت کا دھنی ہے، خدا نے اس کو اتنا دیا ہے۔ لیکن جو علم والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کا رویہ دوسرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس نعمت وہ نہیں جو یہاں قارون اور ہارون اور حامان جیسوں، قارون حامان اور فرعون جیسوں کے پاس نظر آتی ہے، نعمت وہ ہے جو اللہ نے آخرت کی تیار کی ہے اس کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے عجیب بات یہاں ارشاد فرمائی، ولا یلقاها الا الصابرون، یہ رویہ، یہ اپروچ اللہ صرف اس کو دیتے ہیں جو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کے سارے لاؤ لشکر کر و فر اور وہ جو اپنے تکبر میں پروٹوکول لاتا تھا اس سمیت زمین کے سینے کو پھاڑا اور اس کے اندر دھنسا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے تکبر کے ساتھ پھر رہا تھا، اللہ نے زمین کو پھاڑا اور اس کے اندر اس کو دھنسا دیا، فرمایا اب قیامت کی صبح تک زمین کی گہرائیوں میں دھنستا چلا جائے گا۔ فخسفنا به وبداره الارض، دنیا کا کوئی لشکر، کوئی گروہ، کوئی ملازم، کوئی ساتھی، کوئی کاروباری، ما کان له من فئہ، یہ لفظ بہت اہم ہے، ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں قارون کی مدد نہیں کر سکا۔ واصبح الذین، وہ لوگ جو کل تک تمنا کر رہے تھے قارون جیسا بننے کی، وہ کہتے ہیں لقد من اللہ علینا لخسف بنا، شکر ہوا اللہ نے ہمیں بچا لیا، قارون کے ساتھ ہی زمین میں نہیں دھنسا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الاخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، یہ دنیا میں جو آدمی بلندی کو نہیں چاہتا اللہ آخرت کا گھر اسی کو عطا کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں توحید کے عجیب دلائل پیش کیے اور ایک مثال دی ہے جس میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے اور سہارے تلاش کرتے ہیں، کس لیے، رزق نہیں ہے اوروں سے مانگتے ہیں، اولاد نہیں ہے اوروں کی طرف پہ جاتے ہیں، اور کوئی تنگی آ گئی، کسی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کسی در پہ اور کسی آستانے پہ جھکتے ہیں اور کہیں پر ماتھا ٹیکتے ہیں، کہیں پہ رکوع کرتے ہیں، کہیں نظر اور نیاز دیتے ہیں، کہیں قربانی کرتے ہیں، کہیں دھاگوں سے اور تعویذوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالہ ہوتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کا جالہ کائنات کے سارے گھروں میں سے سب سے زیادہ ناپائیدار اور کمزور ہوتا ہے کہ پھونک آنے سے اور معمولی سی جنبش ہونے سے وہ گھر جو مکڑی نے بنایا ہوتا ہے نابود اور مسمار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے اپنے سہارے لینے کی کوشش کرتا ہے، حاجتوں اور مشکلوں کو دور کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس شخص کی مثال بھی مکڑی کے اس جالے اور مکڑی کے بنائے ہوئے گھر جیسی ہے، جیسے وہ رون دیا جاتا ہے اسی طرح اس کے یہ سہارے بھی رون دیے جائیں گے، نہ دنیا میں کسی کام آئیں گے نہ آخرت میں کسی کام آئیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ کہتے ہیں یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن عقل وہی کرتا ہے جس کو اللہ علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ توحید کے نور سے ہمارے سینے اور ہمارے دماغ کو منور فرمائے۔ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ۔